صده را نهاده برخیش، عمرت ز هزارها بود بیش. بس راز کهن به دل نهفتی، از آن به کسی سخن نگفتی. آیینه مردمان پاکی، پر جذبه و گرم و تابناکی. شاهنامه که پیک راستان است، یادآور عهد باستان است. این گونه تو را نموده تصویر، ای آتش جاودان و پیگیر. پوشند خدیو پیشدادی، یک روز پی شکار و شادی. بر اسب شهی سوار گردید، در دشت پی شکار گردید. ناگاه کنار مشت خاری، افتاد نگاه او به ماری. برداشت به چابکی یکی سنگ، افکند به سوی مار شبرنگ. آن مار خزید و جان به در برد، وان سنگ به سنگ دیگری خورد. ناگاه شراره ای بیفروخت، هر خار و خسی که بود از آن سوخت. آن شعله خرد گسترش یافت، گرمی و فروغ از آن برون تافت. پیدایش آتش از همین جاست، هرچند در این میان سخنهاست. در روز دهم ز ماه بهمن، شد آتش جاودانه روشن. جشن سده گرم و شادی افزا، زان روز ستاده پای بر جا. آغازگر تمدن استان، شد حاصل از آن رفاه انسان. زنهار که هدیه خدایی است، روشنگر قوم آریایی است. دیده است هزار زیر و بم را، گه شادی و شور و گاه غم را. ننمود به کس اگرچه احوال، جشنی است چو مهرگان کهنسال. پیری است که بس هزاره دیده است، گه گفته و گه گهی شنیده است. گه داد به خلق شور و شادی، گه رفت به مرز نامرادی. افسرد ولی نگشت خاموش، از خاطره ها نشد فراموش. زنهار اگر زبان گشاید، بس راز نهفته را نماید. گوید به تو هر وجب از این خاک، از آتش عشق شد چنین پاک. از خون دل دلاورانش، سرخ است شفق در آسمانش. فریاد برآورد که ایران، هرگز نشود خراب و ویران. این ملک ز بس که زیر و بم دید، چون آهن آب داده گردید. آیین سده نماد هستیست، راهی به سوی خدا پرستیست. ایرانی پاک زاده، تنها این آتش گرم را نگه دار، چون شعله عشق جاودان است یادآور آتش گرم.